จริงที่มีสูตรยาวๆเกี่ยวกับเรื่องเทวทูตนี้สูตรนี้จะเป็นสูตรเด่นๆมากมีประโยชน์มากในคัมภีร์สมันตปาสาธิกาอรรถกถาแห่งพระวินัยมหาวัคเมื่อสังขายนาครั้งที่3หลังจากพระพุทธปรินิพพานพระพุทธเจ้าของเราได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว200กว่าปี235ปีพระอรหันต์ในสมัยนั้นท่านมองไปข้างหน้าด้วยความเป็นห่วงพระพุทธศาสนาว่าต่อไปนี้พุทธศาสนาอาจจะตั้งอยู่ไม่ได้ในชมพูทวีปในมัชฌิมประเทศนี้พุทธศาสนานี้อาจจะไปตั้งอยู่ได้ที่ปัจจันตประเทศคือประเทศนอกจากเขตชมพูทวีปนอกจากเขตพุทธศาสนานี้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็เกิดรังเสื่อมขึ้นมาแล้วทำสังขายนาครั้งที่3โดยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อุปถัมภ์พระอรหันต์ชื่อวติสะโมคคลีบุตรรวบรวมหมู่พระอรหันต์ทั้งหลายมาสังฆายนาขับไล่พระภิกษุเก๊ๆปลอมๆที่ปลอมมาบวชเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่เรียกว่านักบวชขโมยธรรมวินัยีธรรมฐานโกปปชิตูเขาทั้งหลายเหล่านั้นบวชมาขโมยธรรมวินัยที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วก็เลยสอบถามหลักธรรมความเห็นความรู้ไม่ได้เข้าข่ายคำสอนของพุทธศาสนาเลยมีแต่คนปลอมๆคงเก๊ๆก็เลยจับศึกวันเดียวไปตั้ง 60,000 แล้วก็ศึกไปเรื่อยๆจนเหลือแต่ผู้ที่มีคุณภาพก็มองกันต่อไปว่าต่อไปนี้พุทธศาสนาอาจจะไม่เหลือในชมพูทวีปอาจจะหมดไปถ้าไม่แจกจ่ายพระสงฆ์ให้ไปเผยแพร่นอกจากมัชฌิมาประเทศชมพูทวีปคือต่างประเทศให้ประกาศขจรขจางไปทั่วโลกรวบรวมกลุ่มพระอรหันต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่มีอภิญญา6มีวิชา3มีปฏิสัมภิทา4มีฤทธิ์มีเดชเก่งมากส่งไปเป็นกลุ่มกลุ่มละ59กลุ่มทำไมต้องไปเป็น5เพื่อจะได้บวชให้มันถูกต้องตามยติจตุตถกรรมวาจาอย่างที่เราบวชทุกวันนี้ประเทศนอกไปจากชมพูทวีปจากมัชฌิมาติประเทศถ้าขาดแคลนพระมากท่านให้บวช5องค์ก็บวชพวกพระได้เพราะฉะนั้นการบวชสังฆกรรมอันนี้ต้องเอา5ขึ้นไปอย่างน้อยในมัชฌิมาประเทศบ้านที่ขาดแคลนในปัจจันตประเทศส่งป้ายส่งไปกลุ่มละ5ละ5 9กลุ่ม9 5 45แต่ละกลุ่มจะไปคนละประเทศคนละรัฐอย่างกลุ่มที่8โสนอุตระมาที่สุวรรณภูมิบ้านเราสุวรรณภูมิคันตาวาโสนุตรามมหิติกาปีสเจนิธามิตวาพมาชาลังอเทสยุงเอเตตะเพยคาปรายันตุเอเตสะเพยะขาภูตาปิสาจะปรายตุพาโสนอุตระผู้มีฤทธิ์มากได้นำมาแล้วสู่สวรรณภูมิทรงแสดงพมชาลสูตรลงสู่แผ่นดินนี้และก็ขจัดปัดเป่านิธามิตวานิธังนิธามิตวาแปลว่าขจัดปัดเป่าแปลว่าทูบโลอเวฟนิธามิตวาปีสาเจนิธามิตวาพมาชาลังอเทเสยุงเอเตสเพยขาภูตาปีสาจะปรายตุทรงขับไล่ปัดเป่าปีศาจก็ดียักษ์ทั้งหลายก็ดีผีทั้งหลายก็ดีด้วยการแสดงพมาชาลาโสดปรายันตุถอยไปแล้วก็ประดิษฐานไว้พุทธศาสนาสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิตะวันตกคือลุ่มแม่น้ำกุลนทนาทีลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาก้าวขึ้นมาตรงนั้นก่อนจึงเรียกตรงนั้นว่าทาวาราวติแปลว่าประตูแห่งสวงสวรรค์และก็บุกตะลุยมาจนถึงสุวรรณภูมิตะวันออกคือรูปแม่น้ำธนานาทีคือแม่น้ำโขงธนานาทีเป็นชื่อของแม่น้ำโขงภาพภาษาบาลีธนะแปลว่าทรัพย์ เมื่อคนไทยล้านช้างเรียกว่าคนไทยอ้ายลาวคือพวกลาวคือคนไทยอ้ายลาวเนี่ยเป็นต้นตระกูลไทยอพยพโยกย้ายมาจากลุ่มแม่น้ำจากมณฑลยูนานประเทศจีนมาจากลุ่มทะเลสาบเออไหที่เรียกว่าน้องกระแสแสนยางนะน้องแสตลีโพมาอยู่ตามลุ่มแม่น้ำธนะนาทีนี้ธนะแปลว่าทรัพย์ทีนี้คนกลุ่มนั้นก็คือคนลาวคือพวกเรานี่เรียกทรัพย์สินสิ่งของว่าของทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสิ่งของก็เลยเอาคำเดียวซะว่าของก็เลยกลายเป็นแม่น้ำของฝรั่งเศสเข้ามายึด2436ก็มาเขียนของเป็นของ KON K คงแม่คงริเวอร์ก็เลยออกเสียงกับฝรั่งว่าแม่น้ำของจริงๆก็คือแม่น้ำของนั่นแหละนี่คือสวรรณภูมิสวรรค์ตะวันออกที่พระโสณอุตตระมาบุกตะลุยมาถึงที่นี่ได้มาต่อสู้กับปีศาจกับยักษ์ขาลักษะหรือว่ารากสดคือยักษ์น้ำผีเสื้อน้ำแล้วก็แสดงพรหมชาลาโสดมีคนบวชตั้ง 30,000 บรรลุธรรมกันตั้ง 60,000 เป็น 90,000 สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วมีพระมหาเทวะมหาเทระองค์หนึ่งนำหมู่คณะ5รูปนำพุทธศาสนาไปเผยแพร่ที่มหิสมณฑลรัฐและได้แสดงเทวทูตสูตรแก่มหาชนสามชาวมหิสมณฑลรัฐประชาชนเหล่านั้นฟังเทวทูตสูตรบรรลุธรรมทีเดียว 40,000 คนแล้วก็ได้บวชไปหมดเลยสืบทอดศาสนาต่อมาเพราะฉะนั้นพระสูตรที่มีชื่อว่าเทวทูตสูตรนี่เป็นสูตรสำคัญนะไม่ใช่เบาที่พระอรหันต์มหาเทวะไปแสดงให้คนฟังที่หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว235ปีที่มหิสมณฑลมีผู้คนฟังด้วยความเคารพเข้าใจบรรลุธรรมระดับโสดาบัน 40,000 คนพระสูตรนี้แล้วพระพุทธศาสนาเจริญขึ้นในลุ่มแม่น้ำของในลุ่มสวรรณภูมินี้เรื่อยมาจนมาถึงพ.ศ. 2184พระเจ้าแผ่นดินสุริยะวงศาธรรมิกราชพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายในนครเวียงจันทร์สมัยนั้นปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์มาด้วยความสงบร่มเย็นปราศจากศัตรูปราศจากสงครามตลอดเวลารัชสมัย57พรรษา57ปียาวนานมากพระมหาราชาองค์นี้มั่นคงในธรรมมากปกครองแผ่นดินถึง57พรรษาไม่มีผู้ใดเทียบในสวรรณภูมินี้ถ้าจะมีก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราองค์ปัจจุบันผู้มีพลอดุลยเดชนี่แหละทีนี้ก็50กว่าพรรษาแล้วที่ปกครองมาถ้าพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานไปก็น่าจะได้เท่าหรือจะมากกว่าพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชซึ่งปกครองลุ่มน้ำโขงมา57พรรษาพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชนี้ปกครองด้วยอำนาจแห่งธรรมใช้คำว่ารัฐธรรมนูญจริงๆรัฐะแปลว่าแว่นแคว้นประเทศชาติธรรมะแปลว่าความจริงความดีงามที่ถูกต้องมนุญยะแปลว่าชื่นใจรัฐธรรมนุญยะมาสมาเข้ากับเป็นรัฐธรรมนูญแปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องที่จะต้องประพฤติที่จะต้องกระทำยังประชาชนไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์แว่นแคว้นแผ่นดินให้ชื่นใจนี่คือความหมายของคำว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่ากฎหมายธรรมดานะมันยาวไปถึงความชื่นใจของอาณาประชาราษฎร์เพราะคำว่ามนุญยะแปลว่าชื่นใจเมื่อท่านขึ้นครองราชพ.ศ. 2181 82 83ในตอนนี้เชิญนักปราชญ์อาจารย์เชิญพระมาเขียนรัฐธรรมนูญการปกครองเอาศีล5เป็นกฎหมายแม่ดูสิ พราะจริงๆแล้วศีล5นี่เป็นกฎหมายแรกของโลกถ้าไม่มั่นใจไม่เชื่อก็ลองไปอ่านอาคันยสูตรทีฆนิกายปฏิกวัตรเล่มที่11การปกครองเกิดขึ้นในสมัยนั้นก็เอาศีล5นี่แหละเป็นกฎหมายเมื่อกฎหมายมันซึมซาบไปถึงชีวิตจิตใจมันกลายเป็นความลงตัวอยู่ตัวก็เลยกลายเป็นศีลแปลว่าปกติกฎหมายแปลว่าเครื่องหมายรู้ร่วมกันที่จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมต้องปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติตามมันลงตัวมันอยู่ในเนื้อในตัวมันแล้วก็เลยก็เป็นศีลเมื่อศีลธรรมกำเริบอ่อนแอลงก็ต้องเอากฎหมายมาช่วยศีลธรรมแต่ปรากฏว่าพวกเรายังไม่เคยเอากฎหมายมาช่วยศีลธรรมทั้งที่ศีลมาจากกฎหมายแต่กฎหมายน่าจะต้องย้อนกลับคืนมาช่วยศีลอีกทีนึงพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชพระองค์เห็นว่าบ้านเมืองอยู่อย่างนี้ไม่ไหวต้องปกครองโดยศีลเอาศีลนั่นมาเป็นกฎหมายคือศีล5นี่แหละถ้าเรียกว่าเป็นห้องถ้าผู้ใดเคยอยู่ใกล้วัดในรูปแม่น้ำของลองไปหาอ่านหนังสือใบลานเรื่องหนังสือราชศาสตร์หลวงนี่จะเกี่ยวกับกฎหมายโบราณจะมีศีล5นี่แหละเป็นแม่บทและมีกฎหมายลูก147มาตราเอาชื่ออาบัติพระห้องปาราชิกห้องสังฆาธิเศษห้องปัจจิตีนิมิตถ้าจะพูดไปมันจะยาวนานหลังจากนั้น2184พระองค์หมายถึงพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชเรียกร้องเชิญชวนนักปราชญ์อาจารย์ทั้งหลายให้เขียนจารึกคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสูตรต่างๆลงในบาลานประกวดกันบ้างมันเป็นหลักธรรมสอนจิตสอนใจของอนาประชาราษฎร์ก็เลยได้มาเขียนพวกสูตรเทวทูตสูตรก็เกิดขึ้นมาในเวลานี้เทวทูตสูตรในรูปแม่น้ำของก็เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2184สมัยพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชจึงมีแบบย่อแบบกลางๆแบบวิทดานแบบย่อจะมีอยู่6ภูมิพูดถึงพญายมพูดถึงนายนิรยาบาลเอาคนตายคนที่ตายไปแล้วไปฟ้องต่อพญายมว่าจะเอาคนนี้ไปลงนรกเพราะคนนี้ทำชั่วไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาไม่ปฏิบัติชอบต่อเราสมณพราหมณ์กระทำกรรมชั่วโดยการกระจายใจจะเอาเขาไปลงนรกแล้วพญายมก็ถามเรื่องเทวทูตถามเรื่องคาถาเทวทูตเขาตอบไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องไม่มีความคิดแม้แต่คิดก็ไม่คิดว่าจะกระทำดีแล้วมันจะพูดดีจะทำดีได้อย่างไรคิดดีๆมันก็ยังไม่เคยคิดพญายมก็เลยบอกไปลงนรกแล้วคนจะขึ้นสวรรค์ก็เอามาถามอีกถามว่าเขาเป็นคนทำดีเลี้ยงดูบิดามารดาเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลกระทำบุญสุนทรทานด้วยกายวาจาใจผมจะเอาเขาไปขึ้นสวรรค์พระเจ้าจงก็บอกว่าช้าก่อนอย่าเพิ่งดีใจขอถามก่อนถามเรื่องเทวทูตอีกเหมือนกันตอบไม่ได้แต่ตอบไม่ได้ก็เลยถามว่าเคยเห็นคนเกิดไหมเห็นคนแก่ไหมเห็นคนตายไหมเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไหมเทวทูตที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คนนั้นบอกว่าเห็นนั่นแหละคือเทวทูตพ่อมหาจำเริญเลยเจ้าเห็นอยู่แต่เจ้าไม่รู้นั่นแหละคือเทวทูตแต่เวลาเจ้าเห็นคนตายเจ้าคิดอย่างไรคนที่จะไปสวรรค์ก็จะบอกว่าโอ้กับผมคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเหมือนกันเราจะหลีกไม่พ้นความตายอหังปีโขมหิมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตข้าพระองค์คิดว่าโอ้คนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอเราจะนี้ไม่พ้นความตายไปได้นี้ไม่พ้นความตายไปไม่ได้แล้วเจ้าคิดอย่างไรคนนั้นก็บอกว่าข้าพระองค์คิดว่า หันทาหันกัลยาณังกโรมิกายเยนวาจามนัสสาเอาเถิดวันนี้เรายังไม่ตายเราจะรีบกระทำคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างก่อนที่เราจะตายไปตอนนี้เราพอมีเวลาหลังจากนั้นจะทำอย่างไรต่อไปแต่ผมก็ต้องทำคุณงามความดีเท่าที่โอกาสอำนวยด้วยกายบ้างด้วยวาจาด้วยใจบ้างและพญายมก็บอกเออคนนี้เขาคิดดีแล้วเขาก็พูดดีเขาก็ทำดีเขาจึงไม่ประมาทสมควรที่เขาจะต้องขึ้นสวรรค์เอาเขาขึ้นสวรรค์ซะแล้วก็นำไปขึ้นสวรรค์แล้วมันก็จบแค่นั้นนี่คือแบบย่อหกผูกแล้วแบบกลางๆยาวกว่านี้นอกจากถามเรื่องเทวทูตแล้วตอบได้แล้วก็ให้ขึ้นสวรรค์คนตอบไม่ได้ไม่มีความคิดที่ดีที่งามก็ให้ไปลงนรกเมื่อให้ไปลงนรกแล้วตอนนี้พญายมลำพันพญายมลำพันพวกเราเคยได้ยินเสียงเพลงไทยดำลำพันใช่ไหมสิบห้าปีที่ไทยดำห่างแดนดินนะไม่ใช่ร้องเพลงนะเล่ามาฟังที่นี้พญายมลำพันนะมีนะพญายมลำพันในเทวทูตสูตรนี่แหละแต่แบบที่เขียนแบบกลางๆแบบก้าวโผล่นี่จะมาจบที่พญายมลำพันธ์ลำพันธ์ว่าอย่างไรพญายมลำพันธ์ว่าอโหวตาหังมนุสสตังละเพยังตถาคโตจะโลเกอุปเชยยังตัญจาหังภควันตังปยรูปเสยยังพระควันตังธรรมังเทเสนตีแบบนี้แปลว่าโอหนอโอหนอใช้คำว่าวัตตะอโหวัตตาหังมาจากว่าอหังวัตตะอหังโควัตตะแล้วเป็นคำสมานว่าอโหวัตตาหังมนุสสตังละเพยังตถาคโตจะโรเกอุปเชยังตัญจาหังภควันตังปยิรูปสานังโอหนอขอให้เราจงได้ความเป็นมนุษย์คือตอนนี้พญายมไม่อยากขึ้นสวรรค์แล้วนะพอเห็นเขาทรมานในนรกเห็นกับตาไม่อยากขึ้นสวรรค์เห็นเขาขึ้นสวรรค์ก็ยังไม่อยากแต่อยากไปเกิดเป็นคนอโหวตาหามนุสสตังละเพยังตถาคโตจะโรเกปเชยังโอหนอขอให้เราพึงได้ความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาพระตถาคตเจ้าอุบัติขึ้นในโลกและพระองค์ขอให้เราได้เข้าเฝ้าตัญจาหังปยิรูปภควันตังปยิรูปสานังประเสริฐอย่างของเราได้พึงเข้าเฝ้าพระอรหันต์สมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์จงแสดงธรรมแก่เราของเราจงเข้าใจหลักธรรมของพระองค์การเกิดเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ผุดผ่องพ้นจากทุกข์จากเกิดจากแก่จากใจตาได้เขาจึงบอกว่าอัคคังฐานังมนุเสสุมาคังสตาวิสุทธิยาอโหวตาหังท่าโตจะโลเกปเชยังอันนี้เป็นคำลำพันธ์ของพระยมแล้วพวกเราเป็นยังไงถ้าพวกเราเกิดมาเป็นคนแล้วนะในขณะนี้นะแต่ขอเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาแล้วถึงแม้เราจะไม่ไปยืนรูปสานางพระกวันต่างเราไม่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หลักธรรมของพระองค์ก็ยังมีอยู่เทวทูตก็ยังเห็นอยู่เตือนใจเราอยู่มาจบตรงนี้นี่แบบกลางๆแบบ9ผูกแต่แบบพิสดาร12ผูกภาคภาษาลาวตัวธรรมใบลานสำหรับเอาไว้เทศงานศพถ้าคนตายอยู่ในบ้านจานทิศเท่าทิศเท่าจานจะมาอ่านให้คนฟังคนก็จะอายชั่วกลัวบาปจะทำคุณงามความดีกันอันนี้เป็นเบ้าหล่อเรามาล้อมใจคนอีสานได้อย่างดีแต่ถ้ามีพระตายในวัดจะมีพระมีเนนเปลี่ยนลำดับกันมาเทศอ่านใบลานให้โยมฟังตลอดทั้ง12โขก ในจำนวน12โขงนั้นเอาไว้เทศฉลองงานศพพระตายอย่างวันนี้แหละถ้ามันจึงมีถึง12โขงเพราะตัว12โขงนี่จะเล่าถึงนรกตั้ง400กว่าหลุมอยู่ในนั้นหมดแล้วจะเล่าเรื่องการลงโทษตั้งแต่ตัดคอตัดหูตัดจมูกเอาเหลาเสียบมีนกมีกาปากเหล็กมีสุนัขเขี้ยวเป็นเหล็กเป็นทองอะไรต่างๆกัดมีต้นงูต้นนี้มีมัดอยู่ในนี้จึงมีถึง12ผูกน่ากลัวมากพอถึงเรามาตรวจค้นตามพระไตรปิฎกโอ้ก็เห็นจริงๆไม่ใช่ผู้เฒ่าผู้แก่หลอกลวงเราในพระไตรปิฎกจริงๆภาคภาษาบาลีมีอยู่7ใบสยามรัฐมัชฌิมาอุปริปันธานมัชฌิมานิกายบันทึกไว้เล่มที่14ข้อ504หน้า334มีอยู่7ใบแต่เวลามาเขียนเป็นภาษาลาวตัวธรรมใบลานอักษรตัวธรรมใบลานคนสมัยนี้อ่านไม่ได้มีแต่ไปเผาทิ้งขนาดมาเสียดายมากๆเลยไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาเห็นอักษรตัวธรรมใบลานอยู่นู่นพิพิธภัณฑ์นานาชาติของอเมริกาเขาเก็บไปหมดใบลานเราก็มีเอมเมสตังเอกังสมัยยังภาวะสวัสดิ์ยังมีเต็มอยู่ที่นู่นแล้วใส่ตู้ไว้อย่างดีเราจะจับก็จับไม่ได้เราจะอ่านก็อ่านไม่ได้ยังมาเขียนห้ามเราด้วยว่า don't touch แปลว่าอย่าจับอย่าบายเด้อพอเป็นภาษาลาวกันทั้งเอาทีนี้เมื่อเท่าทิศเท่าจานที่เคยบวชที่อ่านหนังสือได้ตัวทำได้มาสอนลูกสอนหลานแล้วยังเล่นไม่ซื่ออีกเวลามีคนตายก็จะเป็นแหล่งหากินของเท่าที่เท่าจานโบราณไปขู่คนที่ยังอยู่นะโมนี่ตายแล้วเขาจะต้องไปพบยมพบาลเขาจะต้องไปตอบปัญหายมพบาลเขาจะต้องไปตอบคาถาเทวทูตถ้าเขาตอบไม่ได้เขาต้องตกนรกนะถ้าเราจะช่วยเขาต้องเอาเงินใส่ปากเขานี่เป็นที่มาของเงินปากผีเอาเงินใส่ปากคนตายแล้วก็เขียนอักษรตัวธรรมเป็นคาถาเทวทูตม้วนดีๆแล้วก็ยัดใส่ปากเขาเพื่ออะไรหนึ่งเขาจะได้เอาเงินเป็นค่าจ้างโยมพบาลค่าเปิดปากอ้าปากขึ้นเอาเงินออกแล้วก็ควักคาถาที่เขียนนั้นออกแล้วจะได้อ่านตอบเขียนคาถาเทวทูตใส่เขาเขียนว่ายังไงรู้ไหมเขาเขียนกระง่องกระแง่งใส่ในปากคนตายหลังจากนั้นก็เอาเงินทับเข้าไปเขาจะเขียนว่าฟังนะพวกเราทั้งหลายฟังแล้วจำเมื่อกี้ก็พาว่าอยู่แล้วคำไหว้ศพเพื่อถ้าใครจำได้จะได้ไปตอบยมพบาลใจเย็นๆไม่นานเกินรออดเอาจังหน่อยจะได้ตายอยู่ดอกใจเย็นๆนี้ไม่พ้นดอกเราจะต้องตายแน่ๆคงไม่นานเกินรอจะต้องตายจะต้องไปพบจมพบาลแล้วก็จะได้ตอบถ้าจมพบาลถามต้องหัดจำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เขียนกระดาษเขียนคาถาเทวทูตใส่ปากไปนะจมพบาลไม่เอาไม่รับไม่กินคอรับชั่นนะซื้อวานจมพบาลนี่บ่เห็นแกงเงินคำแม่นที่มีเงินคือกระไทยเอาบ่มีได้เพิ่นยังว่าอยู่นี่คนบ้านขออภัยผู้ภาษาลาวเท่าทิศเท่าจานจะเล่นมือซื้อจะเอาคาถาเทวทูตในเทวทูตส่วนนี้ไปหากินไปหลอกลวงคนที่ไม่รู้คนที่อ่านไม่ได้คนที่เขียนไม่เป็นเพราะว่าต้องเขียนคาถาเทวทูตใส่ปากคนตายเอาเงินทับเข้าไปเมื่อตายไปแล้วเขาจะต้องไปพบจุมพบาลจุมพบาลจะถามเรื่องเทวทูตเขาตอบไม่ได้เขาจะตกนรกถ้าเขาตอบได้เขาจะขึ้นสวรรค์ก็ให้เขาอ่านตามหนังสือจริงๆแล้วจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องตกนรกแน่ๆแต่เป็นก็ยังไม่เข้าใจเลยวันนี้เราจะรู้คาถาเทวทูตและเราจะต้องตอบตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ไปตอบที่นู่นคาถาเขาเขียนแต่ปากคนตายเขาเขียนว่าอย่างไงรู้ไหมเขาเขียนว่าอะหัมปิโหมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเอวังภาวีมีอนัตติโตเอวังภาวีมีธรรมโมเอวังอนัตติโตหันถังกัลยาณังกโรมิก ายีนวาจามนาซามีเท่านี้คือคาถาเทวทูตสำหรับตอบยมพบาลแต่ถ้าได้แต่ภาษาบาลีนี่อาตมาว่านี้ไม่พ้นนรกดอกช่วยอะไรไม่ได้แต่จะต้องรู้ความหมายคำตอบด้วยเอายังไงฟังที่นี้มันจะจำภาษาบาลีจำภาษาไทยนะจะแปลให้ฟังเวลาเรามางานศพเรามาเอาของดีจากป่าช้าเราจะได้พัฒนาแล้วเราจะได้ของดีไปด้วยมาก็มากราบคนตายกราบศพกราบพระสัทธรรมสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่ต้องแบมือกราบลงไปครั้งเดียวแล้วก็กล่าวคาถาไหว้ศพดังที่กล่าวเมื่อกี้นี่เนี่ยถ้าจำภาษาบาลีไม่ได้ก็ต้องเข้าใจภาษาไทยนะไม่ว่าดังๆก็ว่าในใจแล้วก็คิดด้วยอหัมปิโขมหิมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตแปลว่าโอ้คนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนอเราจะหนีไม่พ้นความตายไปได้ไปไม่ได้เราจะหนีความตายไปไม่ได้เอวังภาวีมีธัมโมเอวังอนัตติโตแม้เราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะนี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้แม้เราเองก็จะต้องตายเหมือนกันหันทาหังกัลยาณังกโรมิกายเยนวาจามนัสสาเอาเถิดวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายเหมือนท่านผู้นี้เราจะกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะตายไปเหมือนท่านผู้นี้เข้าใจไหมนี่คือคาถาเทพทูตไม่ต้องจำภาษาบาลีก็ได้เพราะเข้าใจภาษาไทยว่าเวลากราบมาบลงไปไม่ต้องแบมือแล้วก็พูดกับตัวเองอยู่ในใจให้มันสังเวชมันก็พูดเตือนใจเตือนจิตสะกิดใจตนเองตลอดเวลาแห่งชีวิตวันนี้ได้กำไรได้พูดกับตัวเองว่าโอ้คนเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะนี้สภาพความตายไปไม่ได้แม้เราเองก็จะเป็นเช่นนี้เราจะนี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราเองก็จะต้องตายเหมือนกันเอาเถิดวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เวลานี้เรามีชีวิตอยู่เราจะกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราจะคิดดีๆจะพูดดีๆจะกระทำดีๆก่อนที่เราจะตายไปคิดอย่างนี้มันจะสั่งเมานั่นมันจะได้ของดีแล้วมาในป่าช้ามันจะได้พัฒนาจิตวิญญาณแล้วมาในงานศพนี้จึงเรียกว่าเฮือนดีชีวิตเราไม่มีความเมาอยู่นะตลอดเวลาแห่งชีวิตเมาจากความเมาก็มาถึงความประมาทจากความประมาทก็มาถึงความเสื่อมประดังประเดเข้ามาเมาอะไรแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองในสมัยพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระองค์ก็เคยกล่าวว่าพระองค์ก็เคยเมาเมื่อเรายังไม่ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์อยู่แม้เราเองก็ยังมีความเมา3ประการเมาอะไรบ้างชีวิตะมะโทเมาในชีวิตปลิดสิ้นลืมตายโยภณะมะโทเมาในความหนุ่มความสาวประมาทไม่กระทำคนงามความดีรอให้แก่ให้เท่าจึงจะทำอโรคยะมะโทเมาว่าตนเองไม่มีโรคไม่มีพยาธิมีกำลังวังชาอุดมสมบูรณ์นู่นไปโรงพยาบาลล่อแร่นู่นให้น้ำเกลือพลุงพลังนู่นจึงสั่งเมาตัวนี้เออฉันออกจากโรงพยาบาลนี่ฉันจะไปทำอย่างนู้นฉันจะไปทำอย่างนี้จะไปทำบุญจะไปเลี้ยงพระจะไปทอดกฐินจะไปอะไรต่ออะไรคิดเอานั่นมันสั่งอะไรนะมันสั่งจากความเป็นผู้ไม่มีโรคเพราะตอนนี้มันมีโรคแล้วมันเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็จะสั่งเมาตัวนี้แต่ยังมีอีกชีวิตแต่มันโทเมาชีวิตเมาความได้เมาความมีเมาความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความเป็นเจ้าเป็นนายมียศถาบรรดาศักดิ์มีเกียรติยศชื่อเสียงนี่ชีวิตประเภทนี้เมาทั้งนั้นต้องมางานศพนี้เพื่อจะให้มันสั่งเมาถ้าเป็นพระก็เมาในความเป็นพระครูเมาในความเป็นเจ้าคุมเมาในสมณศักดิ์เมายศถาบรรดาศักดิ์ ยะสมะโทเหมายศอย่างนี้เหมาอำนาจเหมาอำนาจไม่ฟังฟ้าฟังไฟลืมเป็นลืมตาเบียดเบียนคอมเมนต์ใครๆก็ได้ได้ป่ะเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจล้างโลกนี้แหลกสลายนี่เมาชีวิตปิดสิ้นลืมตายเมาหนุ่มสาวว่ายังผืนผายแม่ข่าเมาในร่างกายของข้าไม่เมาไม่มีโรคในร่างกายของข้าบ่มีโรคนาสามเมาเขายิ่งกล้า